Batunyo sabato zela Mario. Lokuta. Nga lelo na kopeta Mario te po azan libanda kuziranga po abeta ngai. Na interview les gars qui na télévision olobaki oyebi Mario ozan adresse na ye mais kasi olingi kopesa ngai te. Mais au petit moninga passi. Non, c'est-à-dire, je m'excuse beaucoup pour na combo ya Mario, parce que Batumi m'a dit que Mario a Zairoa. Mario a Zaga na Portugal. Alors, Mario, sinon, on a des problèmes, Zaïté. Ngai na salinde mosala na ngai na yokinde koyoka na zikisi film bon mais azos de la yo na libanda na kobima na nzelo pe deja bima kana sima. Diplôme à l'Iboso Zouakan à Canada. Yami Palé Zouakin à Londres. Yami Sato Zouakin à États-Unis. Yami Neo Zouakin à Sorbonne à Paris. Yami Tano Zouakin à ULB à Bruxelles. Mario. Lukana no Mosala. Ah, Mario. Protingana pakolaka ndote koma sembe sembe okobende ngana zoka lobi na so maladi ya cancer lobi tango na kopola yo kiminga ye Mario nalebi ye ye luka mosala nalebi yo Mario nalebi ye ye o Mario ye Mario Basapote ole takaka mwasi mutasombe la kayo. Mario. Basemizu ya soa. Basentura lezar. Basapote a kroko. Obe mwasi mutasombe la kayo. Suki ekoma milelo, milelo, milelo, milelo. Obe mwasi mutafuta la kwafezo na Mario. Ah! Mario apesa kanga mosoro zokanga moto na leisaka na latisaka na lalisaka ye Mario na paye Mario na lemie Luka mosala na paye Mopele akutinga na bomengo asengi akomandenga na nimi mi Mario akutinga na kenga senja dirije marandi mi na bandiko bimana ye na bandiko penga ye pensye Mario abipi moto akanisi biloko na kaya ye Mario nale mbiye tete papa na paye yo Mario, Mario, yo can sing an agolia tie na yo. O can sing an agolia de marche na yo. Yo mo bali mo bimba. O sombe la moisi ata singa busi te. Kaka na pesa kana droit di yo zong isranga na gauche. Mario, ah, tala Mario, moko mosuna yelo baki bonabitala. Pasi ya pamba. Tulinga na biso ibale kwa ba luambo bana tai sere. Mobimane obema na dux. Ah